Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 9 maja, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Większość nowych przypadków koronawirusa w Polsce pochodzi ze Śląska. To są zamknięte ogniska w kopalniach. W serwisie aktualne dane. Unijne granice zamknięte jeszcze przez miesiąc. Tego chce Komisja Europejska. Dziś piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku w wersji online. 15 366 zakażonych, 776 zmarłych i 5184 wyzdrowiałych. To aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 187 nowych zakażeniach, w większości ze Śląska. Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego profesor Włodzimierz Gut uspokajał w programie Trzecim Polskiego Radia, że zakażenia w kopalniach nie powinny mieć większego wpływu na sytuację epidemiczną w Polsce. Jest to niepokojące, oczywiście, że tam trafiły w ogóle te przypadki, no ale to jest specyfika pracy środowiska. Tam sobie nie wyobrażam izolacji ludzi w maseczkach. Ale są to ogniska, nie mające większego wpływu, łatwiejsze do skontrolowania. Do tej pory zakażenie koronawirusem potwierdzono u kilkuset górników, co utrudniło pracę w niektórych kopalniach. Od czwartku pracownicy zakładów, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń, przechodzą badania przesiewowe. Na Wyspach Brytyjskich liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 31 tysięcy. Stephen Powys, jeden z szefów angielskiej służby zdrowia, wskazuje, że pomimo dużej liczby zgonów każdej doby, widać, że epidemia zwalnia. Gdy popatrzy się na średni trend w ciągu ostatnich 7 dni, co pozwala skorygować dzienne wahnięcia, widać spadek liczby zgonów, który zaczął się od połowy kwietnia. Pojutrze brytyjski premier Boris Johnson ma ogłosić plan wychodzenia z kwarantanny. Ministrowie ostrzegają jednak, że w najbliższych tygodniach nie nastąpi znaczące poluzowanie obostrzeń. Komisja Europejska chce, by granice wspólnoty były zamknięte przez kolejny miesiąc. Oznaczałoby to, że na teren Unii obcokrajowcy nie wjadą do 15 czerwca. Komisja napisała w oświadczeniu, że niektóre państwa podejmują pierwsze decyzje o łagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią. Jednak sytuacja jest nadal niestabilna zarówno w Europie, jak i na świecie. Wymaga ona kontynuowania działań na granicach zewnętrznych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby poprzez podróże do Unii, czytamy w uzasadnieniu. Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson napisała, że najpierw konieczne będzie przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Ochrona granic to kompetencja państw członkowskich. Jednak w związku z koronawirusem unijne rządy uzgodniły, że zamkną granice zewnętrzne w sposób skoordynowany. Komisja zaapelowała, by przy przedłużaniu zakazu też tak było. Beata Płomecka, Polskie Radio. Dwóch policjantów zostało rannych podczas interwencji w trakcie protestu przedsiębiorców w Warszawie, poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Protest zaczął się w czwartek. Według rzecznika warszawskich policjantów w piątek funkcjonariusze zatrzymali więcej protestujących niż dzień wcześniej, kiedy było to 37 osób. Protestujący domagali się odmrożenia gospodarki i szybkiego wsparcia ze strony rządu. Wśród protestujących był m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun i kandydat na prezydenta Paweł Tanajno. Sędziowie Sądu Najwyższego wrócą dziś do wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Tymczasowy szef sądu, Kamil Zaradkiewicz, przerwał wczoraj obrady Zgromadzenia Ogólnego. Przerwa potrwa do południa. Z uwagi na niezwołanie komisji skrutacyjnej, która jest elementem istotnym przebiegu zgromadzenia, osoby dwukrotnie zgłaszane jako kandydaci na członków komisji skrutacyjnej nie uzyskały wymaganej większości głosów. Będziemy kontynuować, przystąpimy do czynności ponownych dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna jest odpowiedzialna za liczenie głosów. Obrady trwały wczoraj 9 godzin. Spośród 5 kandydatów, których wskaże Zgromadzenie Ogólne, prezydent wybierze nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Największa plenerowa impreza naukowa, piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, tym razem w internecie. Dziś od 11 zapraszamy do sieci. Agata Szczegielniak-Kwaśniak z Centrum Badań Ziemi i Planet Geoplanet mówi, że uczestnicy poznają m.in. procesy geologiczne zachodzące na Ziemi. Naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk odkryją przed nami tajemnicę trzęsień Ziemi, a zakątki oceanów pokażą nam badacze z Instytutu Oceanologii cyklu wykładów Niepodręcznik Oceaniczny. Aby dołączyć do wirtualnej przygody ze światem nauki, wystarczy zajrzeć do mediów społecznościowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami chłodna noc. W północno-wschodniej Polsce przy gruncie temperatura będzie spadała poniżej zera. Najchłodniejszym regionem Polski będzie północny wschód. Tam na termometrach tylko 3 stopnie Celsjusza. Natomiast najcieplejsza w nocy będzie ziemia lubuska oraz strefa brzegowa Morza Bałtyckiego. Tam temperatura spadnie do 7-8 stopni Celsjusza. Mówił synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. A za dnia możliwy przelotny deszcz, a także burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polski beat. Idę w klapkach czarnych jak ma. Tak. Idę przez miasto, idę w spad, bo tak, bo ty znów do mnie pisałeś, pieprzony spad. Pewnie przez chwilę znów jesteś sam. Myślisz, że kilka okrągłych stan. Dobry wieczór, minęła północ. To jest Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Marta Malinowska przy mikrofonie. Spędzę z Państwem najbliższą godzinę. Będą nowości wydawnicze, bo na szczęście nowa muzyka cały czas pojawia się w naszym kraju. Przypomnę tylko, być może dla tych, którzy słuchają nas po północy po raz pierwszy, że tak jak nazwa sugeruje, Polski Beat to audycja w 100% poświęcona polskiej muzyce. Przede wszystkim brzmienią z obszaru nowych gatunków hip-hopu, ale także elektroniki czy jazzu, który ma ciągłą relację z wymienionymi już gatunkami. Nie stronimy jednak od propozycji takich piosenkowo-popowych, ale według nas w najlepszym wydaniu. Bardzo dużo się dzieje ostatnio w polskim hip-hopie, bo trwa w najlepsze akcja Hot 16 Challenge 2, która to jest związana z bardzo ważną zbiórką, gdzie zbierane są pieniądze na rzecz służby zdrowia, na pomoc w walce z koronawirusem, przede wszystkim dla tych, którzy pomagają chorym, więc niesamowicie dużo ekscytacji wiąże się z tym, co wokół Hot 16 Challenge 2 ostatnio się dzieje. Można sobie weekend na przykład tak zorganizować, żeby posłuchać tego, co mają do powiedzenia artyści z przeróżnych stron, bo mimo tego, że Hot 16 Challenge pierwotnie wywodzi się ze środowiska hip-hopowego, no to naprawdę możemy tam usłyszeć zwrotki od bardzo nieprzewidywalnych twórców, ale też twórców internetowych jest naprawdę ciekawie. Hela Mary i Daj Mi to nagranie, od którego rozpoczęliśmy polski beat. Utwór prezentowany przeze mnie po raz pierwszy w Trójce w ostatni poniedziałek i w związku z tym, że został on naprawdę bardzo ciepło przyjęty, pomyślałam, że warto jeszcze raz wrócić do tego debiutanckiego singla artystki, która występuje pod pseudonimem Hela Mary. Kolejna propozycja to Julie Fox. Told me only once how the world will look like. My tears are slightly falling down and my light is fading. You call me human but I'm not, I'm really not feeling like one. Oh, my life, but I'm done with pleasing everyone. Oh, my heart is bleeding. Oh, my God, I'm bleeding like I'm still alive. And I've died so many times, so many times, waiting for the right. I feel only my shadow. Julie Fox i jej najnowszy singiel Fire My Lungs, utwór, który kilka miesięcy temu Julie Fox wykonała w Polskim Bicie na żywo, jeszcze w wersji okrojonej, dzieląc się z nami na dobrą sprawę szkicem tego nagrania, ale wtedy poprosiliśmy ją o to, żeby może udostępniła nam jakiś utwór, który jeszcze nie był wydany. Julie Fox, czyli Marta, takowego nie miała, ale przyniosła ze sobą sprzęt i zagrała właśnie Fire My Lungs na żywo w studiu. Ta audycja jest dostępna w zakładce Polski Beat, więc można wrócić do niej na przykład i porównać, jak jej się to udało. Kontynuujemy kategorię wokalistek, artystek, kompozytorek, producentek, bo wszystkie te panie, które teraz gram, mają do zaprezentowania naprawdę bardzo dużo. Przed nami Minty, czyli Martyna Kubicz i jej najnowszy singiel, także premiera z tego tygodnia, Start Dancing. Trójka. Program trzeci. Minty, czyli Martyna Kubicz i Start Dancing, tym razem w wersji mocniejszej i bardziej progresywnej. Przed nami utwór od duetu Cozy Mouse, Płonę. Przed nami kolejna przedpremiera. Tym razem utwór, który znajdzie się na najnowszym albumie zespołu Sarmacja. Album ten zatytułowany jest Jazda Polska i będzie dostępny 19 czerwca. Płyta ukaże się nakładem wytwórni londyńskiej Belt Out. Ja mam już tę płytę w całości i nie mogę się doczekać, żeby móc ją Państwu zagrać właśnie w tej wersji, więc sukcesywnie co kilka tygodni będę starała się prezentować kolejne utwory, które znajdą się ostatecznie na płycie Jazda Polska, a zaczniemy na dobrą sprawę od końca, żeby nie zdradzać za dużo, ale żeby trochę podkręcić zainteresowanie, to będzie remix w wykonaniu The Orb, a utwór, który remiksuje, nosi tytuł Olimpijczyk, więc jak można się domyślać, Olimpijczyk w wersji Sarmacji będzie na płycie, ale będzie też ten remix. Yeah. 1999. Yellow love and making love. Skoro przeszliśmy w klubowe rejony polskiej muzyki, głównie ze względu na jakość zremiksowanego nagrania, bo w oryginalnej wersji płyta Jazda Polska ma w sobie przede wszystkim dominujące dubowe brzmienia, ale teraz poznański duet Lua Preta, który jest jednym z najjaśniejszych punktów na naszej mapie, jeśli chodzi o popularyzowanie i bardzo swobodne czucie się w globalnych odłamach muzyki klubowej. Marshy Funk to jest tytuł ich najnowszego wydawnictwa. To jest audycja Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Nadal zachęcamy Państwa do tego, żeby nie wychodzić z domu, żeby zostać z nami i poświęcić trochę czasu na poznanie tej polskiej muzyki, która można powiedzieć, że jest muzyką niszową. Myślę, że w takich kategoriach na pewno można potraktować wytwórnię Glamour, która całkiem niedawno wydała kompilacyjne wydawnictwo. Przyświecam mu szczytny cel, ponieważ dochód ze sprzedania tego albumu jest przeznaczany na pomoc w leczeniu kolegi, ale także muzyka związanego z wytwórnią Glamour, który niestety uległ wypadkowi, w związku z czym ekipa zgromadzona wokół wytwórni Glamour odezwała się do większości polskich producentów i poprosiła ich o udostępnienie niepublikowanych dotąd utworów. I znowu, obcując tego typu kompilacją, mamy do czynienia nie tylko z pojedynczymi bardzo dobrymi utworami, ale też automatycznie nasuwa się ta refleksja, że ta polska scena niezależna to jest niesamowicie bogata, różnorodna i bardzo dobra pod względem jakościowym część polskiej kultury. Dwa utwory z tego wydawnictwa zagramy dzisiaj w Polskim Bicie. Pierwszy pochodzi od Natalii Szczepańskiej, Erotic Pleasure, a za drugi będzie odpowiadał Fatrax. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwa utwory z składanki Sałata 2205, czyli kompilacji charytatywnej wydanej przez polską netlabelową wytwórnię Glamour. Sytuacja, w której znaleźli się artyści, wymaga od nich absolutnej mobilizacji i w dużej mierze wiąże się ona z walką o przetrwanie. A takim ruchem, który pozwala nie tylko nie zapomnieć o sobie, ale też zadbać o zapewnienie tych podstawowych potrzeb, jest wydawanie właśnie muzyki polskich twórców. Tego typu rozwiązanie wprowadziła też jedna z krakowskich miejscówek, Święta Krowa, która wydała dwie kompilacje, Kot Niebieski i Kot Czerwony. One delikatnie różnią się między sobą pod względem gatunkowym. Na tym Kodzie Niebieskim jest więcej muzyki, która nie jest takim tradycyjnym 4x4 i jest to też składanka, która mi w naturalny sposób jest bliższa, w związku z czym również postanowiłam wybrać dwa utwory, które znalazły się na Krowa 112 Volume 1, czyli Kot Niebieski. To będzie nagranie od Mino, a później nagranie od Penery. dzisiejszym Polskim Bicie eksplorowaliśmy muzykę z naszego kraju, głównie od centrali na południe, więc pora wybrać się na północ. Nowe idzie od morza, to nie tylko nazwa wytwórni, ale także hasło, które naprawdę bardzo dobrze opisuje to, co przełomowego i odkrywczego dzieje się na polskiej scenie muzycznej. W związku z czym wracamy do jednego z tytanów tamtejszej sceny i też ikon, jeśli chodzi o brzmienie footworkowe w Polsce, to będzie Rhythm Baboon. I ja wracam do jego albumu z 2016 roku, The Lizard King, Head in the Clouds. To utwór od Rhythm Baboon, który gramy dzisiaj w Polskim Bicie. Prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Marta Malinowska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pożegnamy się utworem od Rosalie z jej ostatniego wydawnictwa Ideal. Ciemność nastała już na dobre, więc niech to będzie też utwór pod tytułem Ciemność. Wszystkiego dobrego, jak zwykle, dużo zdrowia. Dobranoc.